Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Κατά την διάρκεια της ημέρας η κυβέρνησή μας εξικολούθησεν προσβάλλουσε η μετέρας δυνάμεις του ελληνικού λαού αμυνωμένας στεναρός αγών ενετοπίστη επιμεθωρίου γραμμής. Οι διαφορετικές αλλαγές δεν μας επιβάλλονται από τα έξω. Είναι εσωτερική, υπαρξιακή ανάγκη της χώρας. Είναι εσωτερική, υπαρξιακή ανάγκη της χώρας. Καλό όλου, όλα τα στελέχη μας, να ***σουμε τον ελληνικό λαό. Η προσπάθειά μας θα ολοκληρωθεί. Η Ελλάδα γυρίζει πίσω. Αυτό είναι και το μόνο σίγουρο από όλα αυτά που έχουν υποθεί χτες. 1,5 χρόνο τώρα, σχεδόν 2 χρόνια. Και σήμερα, γιατί θα υποθούν και πολλά και το βράδυ. Και συνεχώς θα λέμε, γιατί με αυτά που γίνονται δεν έχουμε χάσει τη λαλιά μας. Το αντίθετο, λέμε όλοι και δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Ξέρω μάλλον, αλλά δεν πρέπει να σας το πω. Είναι και μεσημέρι, δεν κάνει κιόλας. Ο αγών δεν ενετοπίστη είναι το σωστό, γιατί εδώ εκφωνητής από το 40, αλλά και αυτό επίκαιρο, είπε ότι αγών ενετοπίστη. Δεν ενετοπίστη ο αγών, γιατί με αυτά που γίνανε και χτες το βράδυ, με αυτά που είπε και χτες το βράδυ ο Βάγγελος Βενιζέλος, τα πεζοδρόμια παραμένουν στη θέση τους, οι πέτρες επίσης, τα βουνά εκεί που τα ξέραμε, δύσκολο να μετακινηθούν τα βουνά, αλλά με αυτά που έχουν υποθεί θα έπρεπε και τα βουνά να μετακινηθούν. Για να μην σας πω ότι από τα βουνά θα ξεκινήσει. Όχι άνθρωποι πάνω στα βουνά, τα βουνά πάνω στους ανθρώπους αυτή τη φορά, γιατί δεν πρόκειται να συμβεί κάτι διαφορετικό. Υπό το σοκ λοιπόν και εμείς, κανένα σοκ δεν έχουμε, έτσι το λέμε, επειδή όλοι έχουν σοκαριστεί για άλλη μια φορά, για τη σκληρότητα των μέτρων, τα οποία μέτρα δεν θα τα είχαν πάρει και δεν θα παίρνανε άλλα μέτρα, όπως είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Βενιζέλος και. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σταθούμε στο τι ακριβώς είπε ο κύριος Βενιζέλος. Θα σταθούμε λίγο, ναι. Θα σταθούμε λίγο στο σοσιαλιστικό, εμείς είμαστε κολλημένοι και της παλιάς σχολής, στο σοσιαλιστικό χαρακτήρα του καθεστώτος. Καπετάνιε! Καπετάνιε! Ευαγγελή! Τι έγινε, ρε Ευαγγελή? Ο σοσιαλισμός, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Κάτι μου κρύβεις, Ευαγγελή. Πες μου αλλιώς να μην ξανάρθεις εδώ. Δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ απλά και μόνον ένα οικονομικό σύστημα ή μια οικονομική πολιτική. Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό? Ήταν και είναι πάντα ένας αστερισμός αξιών. Βαγγελή, σαν φουσκωμένη μου φαίνεται η κοιλιά σου. Είναι, σου λέω. Σαν από την πείνα. Όλο νερά πίνω να τη γεμίσω. Ήταν και είναι πάντα μια ηθική επιλογή. Όλο νερά πίνω να τη γεμίσω. Λιγότερα λεφτά για τον πολίτη, λιγότερες δουλειές, λιγότερη ανάπτυξη, καμία προοπτική. Μπράβο! Συμπυκνωμένο και το τετράπτυχο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν είναι βέβαια θέμα το θέμα ο Βενιζέλος, δεν είναι το θέμα και θέμα ο συγκεκριμένος Υπουργός Οικονομικών και ο προηγούμενος, όπως ξέρετε, τα ίδια και χειρότερα έκανε. Και ο προηγούμενος περίπου τα ίδια έκανε και ο επόμενος, να είστε σίγουροι, τα ίδια θα κάνει. Όσο ανεχόμαστε όλους αυτούς που λανσάρονται σωτήρες της Ελλάδας και με ύφος βέβαια, ειδικά σαν αυτό το Ευάγγελου Βενιζέλου, όσο τους ανεχόμαστε όλους αυτούς, τόσο περισσότερο θα αγανακτούμε με τους εαυτούς μας καταρχήν, με αυτούς κατά δεύτερον, και θα περιμένουμε κάτι να γίνει για να σωθεί η Ελλάδα. Ωραίο μήνυμα στέλνει αυτός ο ακροατής. Πρέπει να είναι από την Καλαμάτα που είχε στείλει και χτες και λέει: έχω ανέβει και στον Ταΐγετο. Πιο ψηλά δεν έχει. Έλεος με τις κεραίες σας, είσαι σαδιστής. Ευτυχώς υπάρχει το site. Μήνα υπογράφει, δεν ξέρω αν ήταν αυτή χθες που είχε ζητήσει να ακουγόμαστε στην Καλαμάτα. Κάτι παίζει εκεί, κάτι γίνεται με τους Καλαματιανούς. Θα με ρυμνήσουν οι υπηρεσίες. Ανέβα λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά πάνω στην κορφή. Νομίζω θα έρθει το σήμα. Μέχρι να. Δεν χάνεις και πολλά, να σου πω την αλήθεια. Ή μάλλον χάνεις μια πολύ σοβαρή δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου. Χτίζουμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, μια διαφορετική Ελλάδα. Την Ελλάδα της αναξιοκρατίας και της αδικίας. Της ανησυδικίας και της ανομίας. Την Ελλάδα της γραφειοκρατίας και της αδιαφάνειας, της έλλειψης αντιπροσώπευσης και των αδύναμων θεσμών, των ελλειμμάτων και της ανεργίας. Yeah. εκλογή. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Μια συντρόφισσα του Πασόκη ήταν αυτή. Τότε που ο Βάγγελος Βενιζέλος διεκδικούσε την προεδρία από το Γιώργο, είχε γίνει αρχή στο Ζάπι όταν είχαν χάσει στις εκλογές του 7 και έκανε τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις σε διάφορους χώρους της Ελλάδας. Είχε και μία δίπλα να φωνάζει αυτά τα πολύ ωραία συνθήματα, τα τόσο επίκαιρα για τον μελλοντικό ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως ο ίδιος είχε αυτοδηλωθεί και αυτοχαρακτηριστεί. Το χθεσινό του ύφος ήταν τέτοιο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο από το πρόσωπο, αν και το θέμα είναι πιο σοβαρό και πιο ευρύ. Αλλά όσο παραμένουν, όπως είπαμε, τα πεζοδρόμια στη θέση τους και όλα τα υπόλοιπα όπως τα γνωρίζαμε, θα στεκόμαστε κι εμείς στα πρόσωπα. Αν αλλάξει κάτι, θα το μάθουμε, θα μας ειδοποιήσετε, φανταζόμαστε. Οπότε θα αλλάξουμε κι εμείς γραμμή κατευθείαν. Τότε λοιπόν ο Ευάγγελος Βενιζέλος πολύ προφητικά έλεγε. Η Δημοκρατική Παράταξη, η παράταξη που πρέπει να εκφράσει την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είναι υποχρεωμένη να δώσει απάντηση. Απάντηση δυναμική, ωραία, δοκίμασε, εδώ είμαστε, γαμπάμε. Ωραία, δοκίμασε. Κάνετε, ας γαμίσουμε, δώστε μας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και επειδή δεν του τη δώσαμε, φροντίζει ο ίδιος να τη δίνει στους Έλληνες πολίτες, διότι έτσι το αντιλαμβάνεται ένας πραγματικός σοσιαλιστής, μελλοντικός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης και όχι όπως το έχετε όλοι στο νου σας. Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέου θα γραφτούν με ολόχρυσα γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. Θα βρεθούν πολλές τέτοιες σελίδες και πολλοί ιστορικοί να αναφερθούν σε αυτά που γίνονται σήμερα. Είναι πρώτη φορά που ένας λαός, δεν χρειάζεται χαρακτηρισμός, πληρώνει τόσο σταθερά, τόσο καλά, τόσο σίγουρα τις δόσεις σε ξένες τράπεζες, χωρίς να μπορεί να πληρωθεί ο ίδιος. Το δίλημα το είχε θέσει όχι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όχι ο μελλοντικός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, ο άλλος. Σήμερα δεν αναμετρώνται απλώς τα κόμματα. Αναμετρώνται δύο ριζικά διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και επιλογές. Απ' τη μια, μια νεοσυντηρητική επιλογή πελατειακής και αδιαφανούς διαχείρισης διακυβέρνησης της χώρας και από την άλλη μια νεοσυντηρητική επιλογή πελατειακής και αδιαφανούς διαχείρισης διακυβέρνησης της χώρας. Προωθούνται όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και άρα προχωράμε σε καταργήσεις του ελληνικού λαού. Μπράβο! Και όχι των φορέων του ελληνικού λαού, του ιδίου του ελληνικού λαού. Προχωράμε στην κατάργηση ή σε καταργήσεις του ελληνικού λαού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real. Τρόποι επικοινωνίας πάρα πολύ. Καταρχήν το τηλέφωνο 211-200-8-200. Ένας τρόπος, mail, studio, papakirialfm.gr και με SMS από το κινητό, real κενό, ό,τι θέλετε γράφετε, κάτι βαθιστόχαστο εννοείται, και αποστολή στο 54-100 στο ellinofrenia.net, site είναι αυτό. Για όσους δεν γνωρίζουν τώρα όλα αυτά φαίνονται κινέζικα, αλλά είναι το τρίλεπτο, το δίλεπτο των κινέζικων. Μπορείτε εκεί να επικοινωνείτε, να ακούτε την εκπομπή, συνδέεται με το RealGR κτλ. Τελειώσαμε τα κινέζικα. Πάμε τώρα στα ελληνικά. Το είχε πει ο άνθρωπος, το θυμόσαστε, μας είχε εντυπωσιάσει όλους και γι' αυτό τον ψηφίσαμε. Θα μας κάνει Δανία του Νότου. Πολλοί είπατε και σωστά ότι ο τόνος έπεσε λάθος. Ήρθε η ώρα για την αποκατάσταση. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει Δάνια του Νότου. Η Ελλάδα να γίνει Δάνια του Νότου. Η Ελλάδα να γίνει το Καζακστάν του Νότου. Εδώ δεν άλλαξε μόνο ο τόνος, άλλαξε και η ουσία. Νομίζω είναι πιο κοντά στην αλήθεια, γιατί κάπου εκεί θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω τι κατάσταση επικρατεί στο Καζακστάν. Σίγουρα καλύτερη από αυτή που επικρατεί στην Ελλάδα. Τέτοια ανασφάλεια δεν πρέπει να νιώθουν οι Καζακστανοί. Αντίθετα με τους Έλληνες που έχουν μια ανασφάλεια αλλά την καλύπτουν με διάφορους τρόπους. Ξέρετε, εσείς δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Ο Γιώργος, ως σοσιαλιστής, είχε ένα δίλημα. Όχι αυτά που λέει, θα χρεοκοπήσουμε κτλ. Όταν ανέλαβε την εξουσία. Δεν είχε λεφτά να πληρώσει το εσωτερικό της χώρας, μισθούς, συντάξεις, παροχές, υγεία, παιδεία και τα υπόλοιπα, και το εξωτερικό της χώρας, τράπεζες. Ως γνήσιος σοσιαλιστής, επέλεξε να μην πληρώνει το εσωτερικό της χώρας, να κόβει αντίθετα από όλα αυτά, αλλά να είναι κύριος συνεπής προς τις γαλλικές, γερμανικές, αμερικανικές και λοιπές αδελφές τράπεζες. Ευχαριστούμε Έλληνες. Merci Grec. Vielen Griechen. Εκ μέρους της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Τραπεζών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό λαό για τα χρήματα που καταβάλει στα ταμεία μας. Σας συγχαίρουμε για τη συνέπειά σας και την αυταπάρνησή σας. Η θυσία σας θα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα στην ιστορία του τραπεζικού κινήματος. Ποτέ τόσοι πολλοί δεν πλήρωσαν με τόσα πολλά τόσους λίγους. Έβγε μαλάκες. Ήταν ένα μήνυμα από τις φίλες, αδερφές, συνεργαζόμενες τράπεζες. Είναι χορηγοί της συγκεκριμένης εκπομπής, χορηγοί της Ελλάδας, τέλος πάντων. Το ακούσατε, το κρατάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνεται η ευκαιρία, χάρη σε αυτόν τον ηγέτη, αυτή την ηγεσία και όποια ηγεσία έχει την ίδια τακτική, αύριο, μεθαύριο, χτες, προχθές, που πληρώνουμε με τόση χαρά από το υστέρημά μας αυτές τις τράπεζες, τις οποίες αν δεν τις πλήρωναν οι Έλληνες, δεν ξέρω τι θα είχαν απογίνει και πού θα είχε οδηγηθεί ο πλανήτης. Μ' αρέσει που παίζεται όλο αυτό το ωραίο θέατρο του εκβιασμού για την έκτη δόση. Για άλλη μια φορά είναι η αλήθεια τώρα με τον Βενιζέλο, είναι πιο θεατρικό, πιο θεατράλαιο όλο το σκηνικό. Με τον Παπακοσταντίνου ξεκινούσε και έκλεινε σε 2-3 μέρες, ενώ τώρα έχουμε παράσταση. Χθες βράδυ ο άλλος 20 λεπτό στα δελτία ειδήσεων. Φύγαν οι άλλοι, κλείσαν την πόρτα και φύγανε. Ωραίο το θέατρο για τους χαχόλους εδώ από κάτω, για τους κάφρους να πιστούν ότι πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα. Εν όψει έκτης δόσης. Φαντάζομαι τι θα γίνει στην 7η, στην 8η και στην 9η, αν υπάρχει χώρα και αν υπάρχει και δόση, ποια θα κορυφωθεί όλο αυτό το δράμα που ζούμε όλοι μας. Και εμείς πώς θα πληρώσουμε, και αυτοί τι άλλο εφεύρημα θα βρούνε, θα σκαρφιστούν για να πείσουνε, ξαναλέμε τους χαχόλους. Η ιστορία, όπως έχει πει ο πρόεδρος, γράφεται με πολλούς τρόπους. Πολλοί νομίζουν ότι την ιστορία γράφουν μόνοι τους οι ηγέτες. Δεν είναι έτσι. Μια κοινωνία αλλάζει μόνο όταν όλοι μαζί προσπαθήσουμε. Η ιστορία μπορεί να γράψει ο αγρότης στο χωράφι του. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλο όπλο για τους αγρότες. Όλοι στην εθνική οδό. Ο νέος επιστήμονας στην έρευνά του. Δεν μετράνε τα πτυχία όσο οι γνωριμίες. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να γράψει ιστορία στο μαγαζί του. Μας απεκάλεσαν ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ήρθανε οι Κινέζοι, μας ρίξανε 2 καρατιές και τις πάσανε τη ραχοκοκαλιά. Η γυναίκα στη δουλειά της. Ο υπάλληλος στο δημόσιο. Είμαι 2 μήνες τώρα και ο ένας με στέρνει στον άλλον. Όχι θέλουμε αυτό το χαρτί, όχι θέλουμε το PPP, όχι θέλουμε τα ένσημα. Αυτή η δουλειά γίνεται συνέχεια. Ο μετανάστης στην οικοδομή. Πακιστάνο είναι μαλάκα, όλα μαλάκα είναι. Μόνο φθάρια, μόνο ένα παιδί, όλα μαλάκα Πακιστάνο. Ο δάσκαλος στη γειτονιά του. 2 αίθουσες έχουν χωριστεί στα 2 και έχουν γίνει 4. Το άτομο με αναπηρία με την δική του προσπάθεια. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν είμαστε και ούτε θα είμαστε ποτέ. Η νοσηλεύτρια στο κέντρο υγείας και αυτή μπορεί να γράψει ιστορία. Μας λείπουν οι καθετήρες, αν μιλάμε για συγκεκριμένα υλικά. Μας λείπουν επίδεσμοι. Μας λείπουν επιθέματα αυτοκόλλητα για να καλύψουμε τα τραύματα. Αρκεί να δουλέψουμε μαζί. Πάμε! Το δίλημα σήμερα είναι ένα. Θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει ή θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει. Εδώ είμαστε, γαμάμε. Πάμε. Θα χάσουν οι άνεργοι. Πάμε. Θα χάσουν αυτοί που θα γίνουν άνεργοι επειδή θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Πάμε! Θα χάσει ο μεγάλος όγκος των μικρομεσαίων. Πάμε! Πάμε. θα χάσουν οι μικροϊδιοκτήτες που θα δουν να απαξιώνεται η ιδιοκτησία τους. Πάμε! Θα χάσει ο ελληνικός λαός. Πάμε! Η ακρίβεια εξοντώνει σήμερα την ελληνική οικογένεια. Το νοικοκυριό εκβιάζεται με ένα μισθό που δεν του φτάνει πια για να περάσει το μήνα. Ξέρετε πώς επιβιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες? Με δάνεια καταναλωτικά. Είδατε τι ωραία που τα λέει ο άνθρωπος. Ξέρει, βέβαια αυτά τα έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση και άφηνε να εννοηθεί ότι θα τα έλυνε. Τα έχει λύσει όλα, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ελληνοφρενίας συνέχεια που λέει και ο Άδωνης. Με αυτά και με αυτά είμαστε μονομερείς από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε, γιατί το Πασόκ έχει μπει πολύ φορτσάτο, η κυβέρνηση, οι εκβιασμοί της Τρόικας, τα ναι, τα κεφαλαία ναι και το σκύψιμο γενικότερα της κυβέρνησης της συγκεκριμένης, μάλλον και της επόμενης που θα έρθει, μια και θα είναι όλοι μαζί, οι εθελοντές και οι πρόθυμοι. Οπότε δεν βλέπουμε ποιο μπορεί να είναι το μέλλον και οπότε έχουμε στρέψει τα βέλη της εκπομπής, τα μικρόφωνα, τις κεραίες προς αυτούς που διοικούν τον τόπο και φροντίζουν για το καλό των Ελλήνων. Πάντα η εκπομπή, η συγκεκριμένη, κοίταγε αυτούς που φρόντιζαν το καλό των Ελλήνων. Πριν αρκετά χρόνια, πριν 2 χρόνια και για 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, τα τελευταία 2 χρόνια, κλείνουμε, έχουμε επέτειο σε λίγο, σε 1 μήνα, ή το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη σοσιαλιστική δημοκρατική παράταξη. Ο λαός λοιπόν θα κάνει κουράγιο, θα ασχοληθούμε με τον Άδωνη και τα άλλα παιδιά όταν έρθει η ώρα τους. Πολύ κοντά. Μέχρι τότε κάντε εσωτερική αναζήτηση. Έλα, Λάκη. Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι? Νόμιζα δεν δουλεύει το μηχάνημα. Θέλω να συναντηθούμε, αγόρι μου. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, να πούμε? Θέλω να τα πούμε. Σώψα το τηλέφωνο. Όπα, έχεις κάποια πρόταση καλή? Ρε, αλήθεια λέω τώρα. Κάνω πλακά. Αν δεν σημαίνει το τηλέφωνο, το είχα βρει και στην κοπέλα. Ναι, το είδα το τηλέφωνο. Αλλά ξέρεις, τα αποφεύγω αυτά γιατί έρχονται κάτι φασίστες που και πούμε ξυρισμένα κεφάλια και θέλουν να μου πάρουν ό,τι πολυτιμότερο έχω. Το θύμιο. Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ. Πέρα. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα, έκανα τον ευγενικό στην αρχή, δεν κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Τι θες, ρε? Τι αέρα με έχεις? Τι θες? Πότε βγαίνεται αποστολή, να μάθουμε το πρόγραμμά σου? Κοίταξε να δεις, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, δεν είναι έτοιμα τα μηχανήματα. Παλεύουμε, έχουμε κάποια θέμα με το στούντιο, δεν υπάρχει τρύπα στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω, ελπίζω να καταφέρουμε σε κανένα μήνα να βγούμε αέρα. Πρώτη εκπομπή θα ενημερώσω όταν κάνουμε πρώτη εκπομπή. Να καταφέρουμε κανένα τρυπάνι, άμα θέλετε τρύπα στο πρόγραμμα. Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, τη στήριξη. Ελπίζω να τα καταφέρουμε το γρηγορότερο, να είμαστε πάλι κοντά σας. Άντε, μπράβο, ναι. Εντάξει, συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή, ναι. Άλλα, ντάλα. Ναι. Ναι, γεια σας. Αποστολής. Εγώ είμαι, ποιος είναι? Άρτεμις είμαι. Άρτεμις δεν μου λέει κάτι. Γιατί δεν σου λέει κάτι, δεν τόσο γρήγορα με ξέχασες? Εσύ με θυμάσαι από κάπου? Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Θύμισε μου λίγο, πού σε έχω γα***ει? Στο πανεπιστήμιο, εκεί που... Έλα ρε Άρτεμις, πες το ρε παιδί μου από την αρχή να σε καταλάβω, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, καλά, και εγώ τώρα τα θυμήθηκα όλα, τώρα τα θυμήθηκα. Είχα πιει, ήμουν πιωμένος εκείνο το βράδυ. Συγγνώμη που ευγαρονάρω το πρωί. Αλλά νόμιζες ότι είσαι ένα διαμαντοπούλου και μου ζήτησες και 2.000 για να με επιδείξεις. Εντάξει, τώρα δεν είναι ότι νόμιζα ότι είμαι διαμαντοπούλου, αλλά δεν το κάνω και τσάμπα. Δηλαδή το κάνω για δουλειά. Εγώ δεν ευχαριστιέμαι με τέτοια. Είσαι διαμαντοπούλου, πες μου. Εγώ ευχαριστιέμαι να δω τον Γιώργο να ανεβαίνει στα γκάλωπ. Δεν ευχαριστιέμαι τώρα να το κάνω με σένα, σιγά. Έλα. Το έχω ξανακάνει. Ενώ ο Γιώργος πότε θα ξανανεύει στα γκάλωπ? Ποτέ, αλλά αυτό ποτέ είναι άλλο θέμα. Είδες, εκεί να πληρώσει να γίνει. Τώρα δεν θα γίνει από μόνο του, δεν θα γίνει. Ο κύριος και αγαπητότατος κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Όπου λες αγαπητός, δίπλα εγώ. Οκ. Okay. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω. Δηλαδή είναι και αυτός με τα τρίγωνα του πανοράματος, αλλά από κάτω μπαίνω εγώ. Πάνω απ' όλα. Αποδείξατε πως οι άνθρωποι και οι ικανοί δεν πεθαίνουν ποτέ. Πώς το αποδείξαμε εμείς αυτό? Πώς αποδείξατε? Ναι. Απλούστατα. Όταν ο Αλαφούζος σας έδειξε την πόρτα, τον χέσατε πατόκορφα και ήρθατε ευρυμύτεροι σε ένα ραδιόφωνο το οποίο ανεβαίνει συνεχώς. Έλα, μωρή νυφίτσα. Έλα, έλα, καλησπέρα, τι κάνουμε, δεν κατάλαβες εσύ. Αυτά που λέμε βάζεις τα μισά, έτσι? Ναι, με πήρες για ευχαριστώ που σου έβαλα και τα μισά, Καραγκιοζάκο, καθόλου δεν έπρεπε να σε βάλω. Έλα, αντρέ, και εγώ ήθελα να τα βάλεις όλα. Ναι, ναι. Είσαι καλά σήμερα? Πολύ καλά. Τώρα που σ' άκουσα ακόμα καλύτερα. Νούμερο. Άιντε για. Δώσε δύο απορίες. Ποιες είναι? Καταρχήν το έχω ξαναπεί. Αυτές οι τηλεφωνήτριες γιατί έχουν συνέχεια νεύρα. Είτε εδώ είτε στον άλλο σταθμό, οι τηλεφωνήτριες έχουν νεύρα. Σε πάνε κάτι γι' αυτό. Ξέρεις τι είναι να μιλάς με τη μάνα σου, με τον κόμενό σου, το παιδί σου και να έρχεται ο άλλος να σε ενοχλεί, να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λέει δώσ' μου τον κύριο Χατζηνικολάου, ξέρω εγώ, ή τον κύριο Τάδε. Εγώ υποψιάζομαι κάτι. Να σου κόβει την κουβέντα στη μέση και την ώρα που σημειώνεις τη συνταγή να χάνεις την εκτέλεση επειδή πρέπει να δώσεις τον Χατζηνικολάου ή τον Μπάρλα ή όποιον να είναι. Ρε φίλε, εγώ υποψιάζομαι κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια στέρηση, νομίζω. Τέλος πάντων. Όχι, στέρηση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Στο υπογράφω εγώ. Βρες. Ωραία, Καραγκιόζη, μ' ακούς? Ναι, ναι, σ' ακούω, αλλά λίγο τη γλώσσα σου προσεξέτη γιατί δέρνω. Λοιπόν, το νούμερο του τηλεφώνου, α, τόσο αγράμματοι είσαστε κι εσείς και στο... καλά, δημοσιογράφοι είμαστε, τι περιμένατε? Ναι, εντάξει, δημοσιογράφοι, 211, παύλα, 2008 γράφεται. Ναι, έτσι το λένε στα σχολεία, έτσι. Πώς? Εσείς που είστε μορφωμένος, γιατί εμείς είμαστε αγράμματοι όπως είπαμε. Έτσι το λένε στα σχολεία, 2008, αυτό είναι το σωστό, αυτό θα δωρώ στα βιβλία. Νούμερο της κοινωνίας. Παπαράκο πήρες να μου κάνεις τον έξυπνο. Πώς θα το διαβάσεις, μωρέ? Τσουρελάκι. 208 και να είναι 20 και να είναι 2008. 8 και βάλε και άλλα 5, 2013. Καραγκιόζη. Τόσο δεν κάνει? Ναι, τόσο. Άντε, Καραγκιόζη. Στο 211 λοιπόν, 20-08-200, όπως το θέλει ο κύριος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αποστόλη. Τι να επικοινωνήσετε, να πάρετε να μάθετε αν είναι καλά, δεν έχει καμία αξία, μπορεί να έχει για εσάς. Αν κάτι έχει αξία, πάρτε χώστε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον Γιώργο Παπανδρέου, για τον Θόδωρο Πάγκαλο. Έχει χαθεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα έβλεπε χθες και τον Ευάγγελο Βενιζέλο και όσο να είναι, ένα πρόβλημα. Θα το ένιωσε. Γενικώς για αυτή την κυβέρνηση, για αυτές τις κυβερνήσεις, για αυτές τις καταστάσεις που μας φέρουν εδώ, θα μας φέρουν και στα χειρότερα. Μας παίρνουν από τα καλύτερα σιγά σιγά και κάθε χρόνος είναι χειρότερος με μοναδική, έτσι, με γεωμετρική πρόοδο από τον προηγούμενο. Πάρτε λοιπόν στο 211-200-8200 όπως το λέμε εμείς ή 211-20-08200 για να μην έχουμε και παρανοήσεις και πείτε αυτά που... θέλετε τουλάχιστον να εκτονωθείτε σαν τους Ιαπωνέζους. Λειτουργία εκπομπή είναι του Πασόκ, το έχουμε πει. Αντί να κάνουν απεργία, φοράνε το περιβραχιόνιο. Έτσι και εσείς θα πάρετε, θα εκτονωθείτε εκεί και θα νιώσετε μετά πάρα πολύ όμορφα να είστε έτοιμοι να πληρώσετε τα μέτρα που η κυβέρνηση του Πασόκ έχει λάβει αποκλειστικά για εσάς και μόνο για εσάς. Αυτές τις μέρες είναι μέρες παιδείας, ένδοξες μέρες παιδείας, ούτε βιβλίο ούτε τίποτα, δεν έχει σημασία. Και που διαβάζανε βιβλία που καταλήγαν άνεργοι. Καλά σκέφτηκε το ελληνικό κράτος να μην χαλάσουν λεφτά για βιβλία, διότι δεν είναι καιρή για τέτοια. Αυτές τις μέρες λοιπόν κατακλυζόμαστε όλοι από διαφημίσεις με κολέγια ιδιωτικά, κρατικά, όχι ακόμα, αλλά σιγά σιγά. Γενικώς φροντιστήρια, τσάντες, σχολικά, ξύστρες, γομολάστιχες. Μια τέτοια διαφήμιση θα ακούσουμε τώρα. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πρέπει λοιπόν να σας πω, εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος. Και ο Δημήτρης Ρέπας. Εμείς στην πράξη αποδείξαμε ότι δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Και η Άννα Διαμαντοπούλου. Τον ακατανόμαστο τον αντιμετωπίζει ο Χάρι Πότερ με το ραβδάκι του. Και ο Χρήστος Παπουτσής. Ντρέπομαι για τη σημερινή Ελλάδα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Και ο Παύλος Γερουλάνος. Αχλάν, ουασλάν, ουαμάρχαμπα. Ένα Ιουνάν, μπας ζώστη Αραμπίγια. Και ο Θόδωρος Πάγκαλος. Εγώ θεωρώ και επιμένω σε αυτό ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια από τις καλύτερες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Όλοι σπούδασαν στο Εργαστήρι Σοσιαλιστικής Ασυναρτησίας. Εργαστήρι Σοσιαλιστικής Ασυναρτησίας. Μάθε δίπλα στους καλύτερους. Όποιος θέλει λοιπόν, κυρίως τα νέα παιδιά που μας ακούνε τώρα, αν έχουμε τέτοιους στην ακρόαση, μπορεί να πάνε σε αυτό το εργαστήρι. Θα το βρείτε κατά τόπους, έχει σε κάθε δήμο ένα παράρτημα, έναν ήλιο του Πασόκ απ' έξω. Θα μπείτε μέσα και σε καμιά δεκαριά χρόνια θα μπορείτε να δουλέψετε άνετα, όχι εσείς, να δουλέψετε άνετα τον ελληνικό λαό ή κομμάτια του ελληνικού λαού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όσοι δεν θα πάτε στο εργαστήρι, να πάτε σινεμά. Μια χώρα σε κρίση. Ένας λαός σε απόγνωση. Μια κοινωνία στο χείλος του γκρεμού. Ποιος θα τους σώσει? Οι ήρωες. Όταν κανείς δεν αναλαμβάνει δράση και όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα, τότε έρχονται οι ήρωες. Είναι πολύ δυσάρεστα. Εμένα με στενοχωρούν πάρα πολύ αυτά τα μέτρα. Συμπάσχουμε με τον κόσμο. Είμαι εξαιρετικά λυπημένος. Πονάω για αυτό που ζούμε. Όλη η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά λυπημένη, συντετριμμένη ψυχολογικά. Οι ήρωες. Η ταινία που ανατρέπει όλα τα κινηματογραφικά δεδομένα. Αλλά βέβαια ρωτών πολύ, ναι, αλλά μέτρα που πήρατε πόνεσαν τον ελληνικό λαό. Και απαντώ, μας πόνεσαν όλους. Και πρώτα απ' όλα πόνεσαν εμένα. Ένα συνταρακτικό πολιτικό δράμα βασισμένο σε πραγματικούς υπουργούς. Οι ήρωες. Η νέα υπερπαραγωγή που σπάει όλα τα ρεκόρ. Οι ήρωες. 10 εκατομμύρια κομπάρσι, 350 δισεκατομμύρια χρέος, 1 εκατομμύριο άνεργοι, 1 Γιώργος, 1 το Χελιδόνι, 1 η Άνοιξη και 1 Σπάγκαλος. Οι ήρωες. Μια ταινία γροθιά στην παγκοσμιοποίηση. Αποτυχέσαι μέσα. Η προσπάθειά μας θα ολοκληρωθεί. Η Ελλάδα γυρίζει πίσω. Ρωτάτε σχεδόν κάθε εκπομπή για τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε. Στο site ellinofrenia.net αναρτώνται. Θα προσπαθήσουμε να βάζουμε και βιντεάκια αν υπάρχουν. Κάτω αριστερά το σημερινό είναι Pet Shop Boys. Θα το βρείτε εκεί. Όποιος πάει θα μπορεί να δει και το βιντεάκι και γενικώς θα δίνουμε και αυτή την πληροφορία σιγά σιγά να παίρνετε και τέτοιες πληροφορίες να λειτουργήσουμε και εμείς λίγο παιδευτικά αφού λειτουργούν όλοι έτσι κι αλλιώς. Το Καζακστάν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο να κάνει μια σύγκριση με το Καζακστάν και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, γιατί είπα εγώ ότι που βρίσκεται το Καζακστάν σε σχέση με την Ελλάδα, μας περνά 70 χώρες. Είναι πάνω το Καζακστάν από την Ελλάδα, έχει βαθμό BBB, ενώ η Ελλάδα έχει βαθμό SS. Έχει βαθμολογία 8 και τα λοιπά, μου λέει. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα από ό,τι φαίνεται εκεί. Εμείς εδώ παλεύουμε. Εκτός από το Καζακστάν και το Ελλαδιστάν, υπάρχει και άλλη μια χώρα που πάλι ο Γιώργος μας την λέει. Μέσα στην τραγωδία είμαι περήφανος να ζω σε αυτή την μικρή χώρα με έναν περήφανο λαό. Σοκαριστήκαμε για όσα έγιναν, αλλά δεν εγκαταλείπουμε ποτέ τις αξίες μας. Η απάντησή μας είναι το Πλούτιστάν, μια μικρή και πανίσχυρη ελίτ εκτός ελέγχου από τα κράτη. Το Πλούτιστάν λοιπόν είναι η απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το είπε μια μικρή ελίτ, φροντίζει για αυτήν, μάλλον δεν επηρεάζεται καν αυτή η ελίτ με όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο, δεν επηρεάζεται αρνητικά, θετικά επηρεάζεται. Και σιγά σιγά που θα ξεκαθαρίσει ο τόπος από το λαό καταρχήν και από τα αρνητικά της μεταπολίτευσης κατά δεύτερον που οι ίδιοι τα δημιούργησαν αυτοί που έρχονται τώρα να τα καθαρίσουν, ό,τι πιο σουρεαλιστικό, τότε θα δούμε, θα κάνουμε το λογαριασμό να δούμε και η ελίτ αυτή πώς πηγαίνει. Έρχονται στιγμές που και ένας ηγέτης του διαμετρήματος και του βεληνεκούς, τιτάνας δηλαδή, του Γιώργου Παπανδρέου, λυγίζει. Ζήσαμε στιγμές μεγάλης αγωνίας και προσωπικά βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπος με μεγάλες αποφάσεις. Είσαι ένα γραφείο στις Βρυξέλλες όπου μετά από 24 ώρες σκληρών διαπραγματεύσεων τα πράγματα δεν ερχόντουσαν όπως περιμέναμε, νιώθαμε αδιέξοδα. Υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα και εγώ, τι κάνουμε εδώ, γιατί πρέπει εμείς οι Έλληνες να περάσουμε όλα αυτά. Το ενδεχόμενο να έφευγες από εκεί, έστω και για σοου, να έδειχνες για κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει, δεν αντέχει η Ελλάδα, δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς. Δεν πέρασε καν από το μυαλό, δεν έχει βαπτιστεί, εμποτιστεί, φτιαχτεί, βαφτεί όλα στο να δέχεται ό,τι ακριβώς του λένε οι άλλοι και κάθεται μόνος του σε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες, υδρώνει, ξεϊδρώνει, αγανακτεί για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε βέβαια και έχει πάει πολλές φορές στις Βρυξέλλες, παρακαλώντας, γονατιστός για να έρθουν αυτά που πρέπει να έρθουν ώστε να ξαναγυρίσουν πίσω στις γαλλικές γερμανικές τράπεζες για να αυξηθεί και άλλο το χρέος, το έλλειμμα, για να γίνει αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος που ζούμε όλοι. Έχει έρθει η ώρα για το δεύτερο μέρος του λαού. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Παρακαλώ τον κύριο Καλαμούκη, επειδή ασχολείται σήμερα πολύ με τον Πάγκαλο, να μην ξεχάσει να βάλει να πει μάλλον αυτό που είχε πει ο κύριος Πάγκαλος, ότι το Πασόκ είναι μια λεκάνη γεμάτη ακαθαρισίες μέσα στην οποία επιπλέουν διάφορα μικρόβια. Τσακάλι κι εσείς. Αυτό να σας πω την αλήθεια. Το έχετε πιστέψει εσείς και ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος. Τώρα, αν σα λέει κάτι αυτό. Το είπε, το είπε. Εγώ δεν θα νιώθω καλά. Το είπε, αλίμονο ότι το είπε. Λέω εγώ ότι δεν το είπε. Στο Πασόκ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα, μέσα στην οποία αναπτύσσονται κύριο σύνδετη μικρόβια υπατήτητα και μηνυκήτα. Βέβαια το είπε. Εμεί το μεταδώσαμε πρώτοι. Να είστε καλά. Ναι. Το τηλέφωνο μου πια γίνει νούμερο εκεί πέρα στο Real. Είναι μερικοί επαγγελματίε τι να κάνω. Όλα τα ξέρει ο κύριος. Τι θέλετε? Άκου, τι λέει, άκου, τι λέει. Ναι, άκου, τι θες να πει, τι θες να ακούσεις. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε γιατί ο κύριος Χατζηνικολάου, ο κύριος Τράγκας και όλη η παρέα του δεν βγαίνει στο Alter. Δεν κατάλαβα το ύφος. Όχι, δεν έχω ύφος, ειλικρινά σας μιλάω. Γιατί γελάω τόση ώρα, έχετε διαφημίσεις και παρακολουθώ και θέλω να σας ακούσω. Είναι και υποχρεωμένοι δηλαδή να βγουν στο Alter επειδή θέλετε εσείς. Άμα δεν παίζει Μπακαγιώκο, τι να έρθει να κάνει, τι να βγει στο Alter. Δεν έχετε άδικο. Αλλά λέω τώρα, μήπως τυχόν εσείς γνωρίζετε αν κάτι παραπάνω από εμάς στους απλούς θεατές. Άσε που αφού δεν βγαίνουν, του ζητήσανε κιόλας, έχει παρεξηγηθεί ο Νίκος. Ναι. Του ζητήσανε να κάνει ένα guest ρόλο στα Ζουζούνια. Τι guest ρόλο στα Ζουζούνια? Ένα guest, να κάνει το διαφημιστικό. Εκεί μπας και τραβήξουν από την αγορά τίποτα. Τίποτα. Και δεν δέχτηκε, έχει τσαντιστεί ο Νίκος γιατί δεν τα πήγαινε καλά. Ο Νίκος τέλος πάντων είναι μια άλλη ιδεολογία. Είναι με του μαζού εν δε ζού, να σα δώσω να καταλάβετε. Ναι. Δεν μπορεί να ταιριάξει με τα Ζουζούνια. Είναι με τους μαζού εν δε ζου. Του στηρίζει χρόνια και αν έκανε κάτι θα έκανε με αυτούς τώρα. Το θεωρεί πολύ προσβλητικό να τους ζητήσουν για τα ζουζούνια. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Καλή σεζόν, ρε. Έλα, ρε, ευχαριστώ. Ψηλά το κεφάλι. Και τα χέρια ψηλά. Όχι τα χέρια. Νόμιζα θα λέγεις το ζεμπέικο, εκείνο της Eurovision, το ωραίο. Αφιερωμένο στους αρτινούς συμπολίτες μου. Τα γιά γινήκαν θυμιατά και τα σκιά λιβάνι. Οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και κλέφτες καπετάνιοι. Την καλημέρα μου, ρε. Μπρος. Παρακαλώ, με ακούτε καθαρά? Ναι, σας ακούω. Ένα, δύο, παρακαλώ. Σας ακούω. Ορίστε, σας ακούω και εγώ τώρα, επικοινωνούμε. Ναι, λοιπόν, θέλω να δώσω δύο πληροφορίες. Παρακαλώ. Πόσοι δώσαν ένα ευχάριστο μήνυμα στο Κουτρουμάνι, στα Νικολαϊκά που έκανε τα μπάνια του κάθε Σαββατοκυριακό? Πόσοι? Και στον Παπαντρέου που στην Καλάδα μαζί με τη μάνα του και την γυναικούλα του μιλάγανε αγγλικά. Πόσοι? Κανένας. Ούτε καν ασχοληθήκανε μαζί τους. Μεγάλη πληροφορία μου δώσατε. Μισό λεπτό να το βάλω στο πόρταλ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι γεγονός. Σας το χρωστώ. Ριέλ, παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη. Από Μέγαρα σε παίρνω. Από Μέγαρα. Ακριβώς. Με τα πέδαρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν περνάω μπροστά από το ραδιόφωνο σε χάνω. Μου βγάζει παράσιτα και πες μου πού σ' ακούω Χαλκίδα γιατί θα πάθω σφαίριση. Καλέ, μην περνάτε μπροστά από το ραδιόφωνο, καθίστε κάπου και σε ένα σημείο. Άσε που από το τηλέφωνο μιλάμε. Τι να, πρέπει να μαγειρέψουν να φάνε οι άνθρωποι. Και πρέπει να περνάς μπροστά από το ραδιόφωνο, κάνε το γύρο της τραπεζαρίας. Εκεί σε πιάνει μόνο. Στην κουζίνα? Ναι. Να φτιάξει φαγητό για άλλη εβδομάδα. Άσε με. Λοιπόν, Χαλκίδα, πού σε πιάνω? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω που με πιάνει την Πάτρα. Δεν ξέρω που με πιάνει Καρδίτσα. Θα σου πω στην Καλκίδα. Είσαστε ασύλληπτοι και οι δύο. Για την ώρα, ναι. Έλα, μωροκουνιστή. Έλα. Από την κούκλα τη Θεσσαλονίκη, ακούμε και εδώ. Σιγά, καλέ, φήμη είναι. Πέντε ωραία κτίρια μπροστά και από πίσω μπάχαλο. Να σου πω, το μεγαλύτερο θέμα ποιο το είπε στη Θεσσαλονίκη? Ο εκάστοτε πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Το περιμένουμε τώρα. Σάββατο. Θα το δώσουμε φιλιά πολλά. Εμείς κλείνουμε και σας περιμένουμε στο μαγκαζίνο σε λίγο. Ο σύντροφος Μάριος Καγής ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση σχετική με τον Άδωνη που τον αναφέραμε, αλλά περισσότερα στο ελληνοφρένια.net. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Real FM, Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Ευτυχής που σας ακούω. Κι εγώ. Θέλω να ξέρετε καταρχήν ότι σας θεωρούμε πολύ καλούς ανθρώπους και θα ήμασταν ευτυχείς αν μπορούσαμε να έχουμε και μερικούς πολιτικούς σαν και εσάς. Η παρατήρησή μου είναι η εξής. Θα είχε σωθεί η χώρα, βέβαιως. Πείτε μου. Θα χρειαζόσασταν. Η παρατήρησή μου είναι η εξής. Πήρα μια-δυο φορές αυτή την εφημερίδα, τη Real News, ναι. Και στα κουτσομπολίστικα εκεί, κοινωνικά, πώς το λένε, παρατήρησα ότι έχουν συνέχεια νέα της οικογένειας του κυρίου Γλίξμπουργκ. Του Κωνσταντίνου, του πρώην άνακτος. Και πολύ καλά κάνουν, ναι, βέβαια. Ναι, εμένα με εκνευρίζει να σας πω την αλήθεια αυτό. Σας εκνευρίζει. Βεβαίως. Το ότι όλοι οι άλλοι τα κρύβουν και δεν μιλάνε, αυτό δεν σας εκνευρίζει? Η Real News τα λέει. Τα λέει, αλλά τι με ενδιαφέρει τώρα εμένα για την κόρη του και για το γαμπρό του και για το. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθει τι κάνει το βασιλικό ζεύγος. Ναι, δεν υπάρχει βασιλικό ζεύγος. Καταργήθηκαν αυτοί. Οι άλλοι που τα κάνουν γαργάρα, αυτό δεν σας ενοχλεί? Να πάρει. Είπε η καθημερινή για τους Γλίξμπουργκ. Να πάρει επώνυμο, πείτε το. Δεν ξέρουμε πώς τον λέει τον άνθρωπο. Ντεγκρέτσια, δεν τα έχουμε πει. Δεν έχει σκέτος, είναι, δεν έχει ένα επώνυμο. Σου είπα εγώ, Ντεγκρέτσια. Δεν Γκρέτσια. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Είδε τα νέα να γράφουν κάτι, ο ριζοσπάστης. Να μην μου κατηγορήσει το Γιώργο, θα τον τσακίσει στο ξύλο. Όπα, όπα, υπάρχει αγάπη με τον Γιώργο, δεν τον κατηγορά κανείς. Ο Γιώργος τα κάνει καλά, είναι ικανός, ελπίζουμε θα μας βγάλει από την κρίση. Μπράβο, Γιώργο, ζήτω το Πασόκ. Εντάξει. Ναι, όχι άλλο. Όλο το Πασόκ, κοίτα, το αγαπάμε και με τις αδυναμίες του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να διαφωνώ με έναν δυο, αλλά το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι ιδέα. Καλά, ρε Ποστόλη, καλά, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή, έγιναν και τα γενέθλια τώρα και πήρα και εγώ τα πάνω μου, ενώ λίγο ήμουνα, είχα απομακρυνθεί. Επέστρεψα. Να είσαι καλά, ρε, να είσαι. Εσύ, τώρα σε απογοήτευσα λίγο, δεν το περίμενε τόσο, δεν ήθελε κι εσύ τόσο Πασόκ. Είσαι κι εσύ, αλλά λίγο. Ένα πράγμα μόνο. Ναι. Επειδή λογικά ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δυστυχώς είχες φύγει από τον άλλο σταθμό. Όλα αυτά τα φαγητά που φτιάχνουμε σε διάφορες εκπομπές, ποιος τα τρώει? Ναι, τίποτα. Μαζεύονται οι συντελεστές κάθε εκπομπής, πηγαίνει και ο Πάγκαλος και τα τρώνε. Α, πώς νομίζεις ότι βγήκε η ατάκα? Καλά, εσένα που πήγε το μυαλό, σε τίποτα λεφτά και σε τίποτα. Καλέ, όχι. Αυτά εννοούσε, τα φαγητά της τηλεόρασης. Εκεί να φάγαμε μαζί. Αποστολή. Έλα. Από Ζάκυνθο, φίλε, καλωσορίσαμε. Από Ζάκυνθο, μας ακούτε και εκεί που? Σε παίρναμε παλιό, σε έπαιρνα παλιά. Να είσαι καλά. Ακούσα από το ίντερνετ ή από το σταθμό εκεί? Από αναμετάδοση από σταθμό σε, από Πάτρα. Πάρε που και σε Ζάκυνθο φτάνουμε. Καλά, στην Πάτρα το έχω φτιάξει από την αρχή, ήταν η συμφωνία. Άμα θα έρθουμε στο Real θα πιάνει την Πάτρα καμπάνα. Είδες, φίλε, είδες. Είδα, άκουσα, δεν είδα. Καλά σοσιαλιστικά είσαι, φίλε. Έγινε, να είσαι καλά. Να σου πω το site, ξαναπέστε μου άλλη μια φορά. ελληνοφρένια.net. Κάνε κλικ τώρα, τώρα που μιλάμε. Για μπες, www. Και καλά ότι ξέρω εγώ τα www, τα παίζω στα δάχτυλα. Τι μπορώ να δω εκεί μέσα, τα πάντα. Γυμνές φωτογραφίες, άκουσα εδώ. Σιγά. Μιλάμε για hardcore καταστάσεις. Ναι, είναι λίγο soft στην αρχή, είναι λίγο soft porn, αλλά θα το φτιάξω. Δεν πιστεύω να έχεις εκεί πέρα και τίποτα περίεργα links για κόμματα και έτσι. Α, τι μας πέρασε, τίποτα ανώμαλους. Πολλοί νομίζουν ότι την ιστορία γράφουν μόνοι τους οι ηγέτες. Δεν είναι έτσι. Μια κοινωνία αλλάζει μόνο όταν όλοι μαζί προσπαθήσουμε. Η ιστορία μπορεί να γράψει ο αγρότης στο χωράφι του. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλο όπλο για τους αγρότες. Όλοι στην Εθνική Οδό. Ο νέος επιστήμονας στην έρευνά του. Δεν μετράνε τα πτυχία όσο οι γνωριμίες. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να γράψει ιστορία στο μαγαζί του. Μας απεκάλεσαν ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ήρθανε οι Κινέζοι, μας ρίξανε δύο καρατιές και τις σπάσανε τη ραχοκοκαλιά. Η γυναίκα στη δουλειά της. Καμώ την καταδίκη μου, καμώ. Ο υπάλληλος στο δημόσιο. Είμαι δύο μήνες τώρα και ο ένας με στέρνει στον άλλον. Όχι, θέλουμε αυτό το χαρτί. Όχι, θέλουμε το βιβλίο. Όχι, θέλουμε τα ένσημα. Αυτή η δουλειά γίνεται συνέχεια. Ο μετανάστης στην οικοδομή. Πακιστάνο είναι μαλάκα, όλα μαλάκα είναι. Μόνο φθάρια, μόνο ένα πίτι, όλα μαλάκα Πακιστάνο. Ο δάσκαλος στη γειτονιά του. Δύο αίθουσες έχουν χωριστεί στα δύο και έχουν γίνει τέσσερες. Το άτομο με αναπηρία με την δική του προσπάθεια. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν είμαστε και ούτε θα είμαστε ποτέ. Η νοσηλεύτρια στο κέντρο υγείας και αυτή μπορεί να γράψει ιστορία. Μας λείπουν οι καθετήρες, αν μιλάμε για συγκεκριμένα υλικά. Μας λείπουν επίδεσμοι, μας λείπουν επισέματα, αυτοκόλλητα για να καλύψουμε τα τραύματα. Αρκεί να δουλέψουμε μαζί. Πάμε! Το δίλημα σήμερα είναι ένα. Θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει ή θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει. Εδώ είμαστε, γαμάμε, πάμε! Θα χάσουν οι άνεργοι, πάμε! Θα χάσουν αυτοί που θα γίνουν άνεργοι επειδή θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Πάμε! Θα χάσει ο μεγάλος όγκος των μικρομεσαίων. Πάμε! Θα χάσουν οι μικροϊδιοκτήτες που θα δουν να απαξιώνεται η ιδιοκτησία τους. Πάμε! Θα χάσει ο ελληνικός λαός. Πάμε!